Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, dwugigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Panna Zaleśna Sewera i Radosław Nus przedstawią najważniejsze wiadomości. Lokowanie produktów w sesji zdjęciowej z premier Kopacz. Trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec winnych, mówi w Trójce Julia Pitera. Wykorzystanie wizerunku osoby publicznej w celach handlowych. Ja nie wiem, czy prokuratura się nie powinna zainteresować. Szefowa unijnej dyplomacji łagodzi ton wobec Moskwy. Za chwilę analiza naszej brukselskiej korespondentki. Dzieci i młodzież przed świętami częściej dzwonią na telefon zaufania. Mówią o swoich zmartwieniach. Na przykład ten, jak będzie wyglądała Wigilia, ponieważ rodzice się rozwiedli. Prokuratura powinna zbadać sprawę sesji zdjęciowej premier. Nie wyklucza tego Julia Pitera z PO. Europosłanka komentowała publikację magazynu Viva, w którym obok fotografii Wykopacz pojawiły się nazwy konkretnych firm odzieżowych, których ubrania miała na sobie szefowa rządu. Wykorzystanie wizerunku osoby publicznej w celach handlowych, no bez zgody osoby, której wizerunek został użyty i to tą osobą jest wysoki funkcjonariusz publiczny. Ja nie wiem, czy prokuratura się nie powinna zainteresować. Julia Pitera dodaje, że osoby winne tej sytuacji muszą ponieść konsekwencje. Oczywiste jest, że dla niej to jest kłopot. Ta sytuacja musiała bardzo dotknąć i z całą pewnością będzie musiała wyjaśnić, jak do tego doszło. Ci, którzy nie dopilnowali, no powinni ponieść konsekwencje, dlatego że nie mówimy o rzeczy błahej, tylko jednak dość poważnej. Dodajmy, że zdjęcia były ilustracją do wywiadu z szefową rządu. Powrót małych sądów. Od nowego roku wznowi działalność 41 sądów zlikwidowanych wcześniej w ramach tzw. reformy Gowina. Kolejne 34 zostaną przywrócone w lipcu. Zapowiada to w Polskim Radiu minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Przy okazji zapewnia, że nie będzie to kosztowna operacja. Z punktu widzenia kosztów to nie będzie kosztowna operacja, ponieważ niektórych z odtwarzanych sądów nie będzie wiceprezesów, nie będzie też dyrektorów. I można by powiedzieć nawet, że z tego punktu widzenia jest to prawie neutralna decyzja. W 2012 roku ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wprowadził reformę, na mocy której 79 małych sądów rejonowych zostało przekształconych w wydziały zamiejscowe. Przeciwko nowym przepisom protestowały wtedy samorządy, środowisko sędziowskie i PSL. Zmiana kursu w Kijowie. Ukraińska Rada Najwyższa ma dziś podjąć decyzję w sprawie zmiany polityki zagranicznej. Od teraz Ukraina ma starać się o członkostwo w NATO. W czasie dzisiejszego posiedzenia parlament ma przyjąć w drugim czytaniu ustawę, w której znalazł się zapis mówiący o rezygnacji ze statusu państwa niezaangażowanego. W zamian za to Kijów ma dążyć teraz do członkostwa w NATO. Ukraińskie władze wielokrotnie zapowiadały zmiany w polityce zagranicznej. Ich przedstawiciele, jak i eksperci zwracają uwagę, że gdyby nie brak zdecydowania w kwestiach obronności, Ukraina byłaby silniejszym państwem, którego Rosja by nie zaatakowała. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nowa szefowa unijnej dyplomacji bardziej łagodna wobec Rosji. Federica Mogherini jest na tym stanowisku niecałe 2 miesiące, a już niektórzy dyplomaci i komentatorzy dostrzegają zmianę unijnego tonu. Beata Płomecka. W kuluarach w Brukseli można usłyszeć, że od kilku tygodni unijne oświadczenia czy dokumenty dotyczące Rosji są ostrożne. Unia Europejska staranniej dobiera słowa. Tak było na przykład w listopadzie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty, któremu przewodniczyła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. W oświadczeniu napisano o zagranicznych bojownikach na wschodzie Ukrainy. Tak tę sytuację komentuje brukselski korespondent Radia Wolna Europa Richard Jozwiak. Rozmawiałem z kilkoma dyplomatami, którzy powiedzieli mi, że Federica Mogherini stara się łagodzić unijną krytykę pod adresem Rosji. W sprawach wschodu inaczej stawia akcenty. Zamiast nacisków na Moskwę, by przestrzegała planu pokojowego, naciska na władze w Kijowie, by reformowały kraj. Apel o reformy znalazł się w oświadczeniu po Radzie Stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina. Jest w nim także mowa o nielegalnej aneksji Krymu, ale też i o nielegalnych siłach wojskowych na Ukrainie. Podobno szefowa unijnej dyplomacji nie chciała się zgodzić na wpisanie słów rosyjska agresja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W świąteczny czas najtrudniej jest dzieciom z rozbitych i skłóconych rodzin. Przed Bożym Narodzeniem częściej korzystają z telefonu zaufania. Jak mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka programu Fundacji Dzieci Niczyje, w ramach którego uruchomiono telefon, wiele dzieci chce w tym czasie porozmawiać o ważnych i trudnych dla nich sprawach. Rozmowy o różnych swoich zmartwieniach, kłopotach i tych związanych ze świętami, na przykład tym, jak będzie wyglądała Wigilia, ponieważ rodzice w tym mijającym roku się rozwiedli. Także takie codzienne, zwykłe problemy, które trochę im przesłaniają to, że zbliżają się święta. Telefon zaufania 116-111 jest czynny codziennie od 12 do 20. Będzie działał także w Wigilię. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia konsultanci będą odpowiadać na wiadomości wysłane przez internet. To był serwis Trójki. 9:05. Adam Malecki. Zegar odlicza czas. Już za 2 dni i 18 godzin rozpoczną się jedne z najbardziej prestiżowych regat na świecie. Sydney Hobart. Wystartują po raz 70 w historii. Co dla nas najważniejsze, wezmą w nich udział dwie polskie łódki, mówi Waldemar Heflik, redaktor naczelny magazynu Żagle. To będzie wyjątkowa impreza, wyjątkowe regaty. Dwa polskie jachty, bo Selma Expedition z Piotrem Kuźniarem i Katarzys 2 Mariusza Kopera. To dla polskiego żeglarstwa wyjątkowy czas. Dwa jachty pod polską banderą, dwa jachty z pełnymi polskimi załogami. W jednej z nich będzie żeglował mój przyjaciel Dominik Życki. Start w tak prestiżowych regatach to dla polskiego żeglarstwa i uwaga, dla polskiego sportu. Olbrzymia sprawa. Sydney Hobart to jedne z najbardziej prestiżowych, ale też niebezpiecznych regat na świecie. Niemniej pułapek czyha na żeglarzy podczas wokółziemskiej rywalizacji Volvo Ocean Race. Przekonała się o tym załoga duńskiego jachtu Vestas Wind, który płynąc z prędkością około 20 węzłów podczas drugiego etapu rozbił się na rafach Oceanu Indyjskiego. Załodze nic się nie stało, jest już na pokładzie statku handlowego zmierzającego w kierunku wyspy Mauritius. Zwycięzcą drugiego etapu Volvo Ocean Race z Kapsztadu do Abu Dhabi został holenderski jacht Brunel. Zwycięstwo za zwycięstwem zalicza w piłkarskiej Premiership Chelsea London. The Blues, pokonując na wyjeździe 2-0 Stoke, wygrali po raz 13 w tym sezonie i są liderem. Mają 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. We Włoszech na pierwszym miejscu w Serie A jest Juventus Turyn. Mistrz Italii musiał jednak w meczu o krajowy Superpuchar uznać wyższość Napoli. W rozegranym w Katarze meczu Napoli pokonało starą damę dopiero w serii rzutów karnych. Było 8-7. 2 przejazdy w slalomie wygrał w Madonna di Campiglio Felix Neureuther. Było to jego 10. zwycięstwo w karierze w narciarstwie alpejskim. Niemiec wyprzedził swojego rodaka Fritza Dopfera i Szweda Jensa Bigmarka. Polak Maciej Bydliński był 52. Dziś zachmurzone niebo, ale z większymi przejaśnieniami i deszcz

every woman and man. It's good to work hard and prosper, as long as you take time to find the simple things that come without a price. The simple things like happiness, joy, and love in my life. I've seen enough from so many sides, and I hope you would agree that the best things in life. Najlepsze w życiu zawsze są najprostsze sprawy, zwykłe sprawy, śpiewał Joe Cocker, ten głos. Odszedł od nas wczoraj w wieku 70 lat i od niego, pamiętając o tym, co zawdzięcza mu muzyka, zaczynamy dzisiejsze do południa, w którym na przykład zadamy takie pytanie. Co to jest szopka polityczna? To jest taka szopka, gdzie wszyscy się zbierają i coś ustanawiają. Ale z bydlątkami? Nie. To jest taka grupa, która występuje w telewizji, bo za to dostaje pieniądze. A czego życzyć politykom na święta? O to także zapyta Katarzyna Stoparczyk o 9.50 politycy w Piaskownicy. Opowiemy też dziś w audycji o tym, jakim ojcem był tata Hobbita. Tolkien miał 4 dzieci i on do tych dzieci pisał w imieniu świętego Mikołaja listy i im podrzucał przez ponad 20 lat. Wiadomo, że przychodziły z północnego bieguna w takich albo zaśnieżonych, albo oznakowanych kopertach. Czasem przynosił to listonosz. O listach Tolkiena do dzieci opowiemy dziś przed 12. A jako, że idą święta, choć tego za oknem nie widać, to dziś w dopołudnia książka o Wigilii Małgorzaty. Piękna opowieść o tym, że być może nie należy bać się starości i nie należy odwracać się od ludzi. W małym miasteczku mieszka samotnie Małgorzata. Ma dzieci, syna, córkę. Mąż niedawno umarł. Umarły też przyjaciółki i znajome. Wszyscy powoli odchodzą, ona już jest stara. I ona się wycofuje z życia. Boi się tego, co się dzieje wokół domu. W zasadzie zbudowała sobie taką ostoję bezpieczeństwa w swoim mieszkaniu. O Wigilii Małgorzaty, pięknej książce Indii Desjardins z ilustracjami Pascala Blancheta. Książce zdawać by się mogło, patrząc na to, jak wygląda,

when in her sight something moved, lightning-eyed and cloven-hooved, the great god Pan is alive. He moves amid the modern world in disguise. It's possible to look into his immortal eyes. He's like a man you'd meet any place, until you recognize that ancient face. The great god Pan is alive. At sea on a ship in a thunderstorm, on the very night that Christ was born, a sailor heard from overhead a mighty voice cry, Pan is dead. So follow Christ as best you can. Pan is dead. Long live Pan from the olden days and up to all the years. From Arcadia of Inishir. Some say the gods are just a myth, but guess who I've been dancing with? The great god Pan is alive. The Return of Pan, The Waterboys z maja 1993 roku. Ledwie wspomnieliśmy o tym, że piękna książka przed nami dziś do południa, Wigilia Małgorzata. Już pytanie od Państwa, gdzie można zobaczyć te ilustracje Pascala Blanchetta? W sieci na przykład, bardzo proszę, profil facebookowy z najwyższej półki, tam kilka plansz z tej książki i okładka. No, cudowna kreska, proszę zobaczyć. Wigilia Małgorzaty. A do 9.30 na naszej antenie Błażej Król i Szczenie. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o Jak szczenie. seriami do końca. Wtulony w sufit cienie. Masz receptę, jak poczuć się syty. Jeśli w wolnej chwili streszczenie. Dziewiąta 30, obok mnie już mistrz mikrofonu. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłaski. Autopromocja. To jesteś, mistrzu? Jestem. No to zaczynamy. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie, pamięta pan święta sprzed 25 lat z 89 roku? No pamiętam ten 89 rok w ogóle, a święta były wtedy rzeczywiście szczególne. Panie Wiktorze, to naprawdę był rok szczególny, tylko on był szczególny z dwóch powodów. Sam w sobie, bo wiele się strasznie działo, wiadomo, z historycznych bez przerwy, powodów. Tak. Natomiast był ważny, inny i osobny, ponieważ jego istota, tak prawdę mówiąc, zaczęła się w 88 roku. To prawda. Bo przecież wtedy reforma Rakowskiego i Wilczka, zapoczątkowała przedsiębiorczość całą budowę Polaków. Kapitalizmu w Polsce. To trzeba uczciwie powiedzieć. I efekty były widoczne już przecież w 89 roku. Jak przypomina Rzeczpospolita, przeciętna pensja wynosiła 437 tysięcy. Pamięta pan to? No, tak. Karpia można było kupić, kilogram karpia za 15 tysięcy, ale po raz pierwszy można było bez kolejki kupić różne mięsiwa, no bo przecież pomarańcze, zabawki dla dzieci, na przykład takie zdalnie sterowane samochody. Ale panie redaktorze, bo przecież te pierwsze efekty reformy Wilczka-Rakowskiego miały dwa oblicza. Po pierwsze, uwolniły rynek żywnościowy. To była rewolucja w Polsce. Za całe 50 lat socjalizmu nic takiego nie doświadczaliśmy. I ten rynek uwolniony oczywiście natychmiast zapełnił półki sklepowe, więc szynki, balerony i polędwice były ogólnodostępne. I chodniki. A drugie oblicze reformy Wilczka-Rakowskiego to był ten wybuch przedsiębiorczości polskiej. Wszystkie te szczęki, które się pojawiły, te samochody ciężarowe, które przyjeżdżały skąd się dało, z każdej strony świata i zwoziły, i zwoziły, i zwoziły. I to wypełniło rynek. To po prostu pokazało, jak wolny rynek przynosi owoce i to szybko przynosi owoce. I taki ten 89 rok będziemy pamiętać. A od stycznia 2015 roku łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, panie Adamie. Doczekaliśmy się wreszcie nowelizacji, niejednokrotnie tu z tego miejsca też o to występowaliśmy. 2 300 000 osób ma przeterminowane zadłużenie. No to jest ułamek procenta ciągle jeszcze. To nie jest dramatyczny problem. Bankowcy mogą spać spokojnie. Natomiast, panie redaktorze, to rzeczywiście będzie ułatwienie ta znowelizowana ustawa o upadłości konsumenckiej, Ale to, to, bo ta poprzednia nic nie dawała. No tam ta 5 lat obowiązywała i jakieś tam parę dziesiąt osób z tego skorzystało. 60 chyba. Natomiast ta ustawa, ona dalej pozostawia nierównoprawność stron w tym procesie. To znaczy konsument dalej jest petentem wobec banku. Bank dalej będzie stanowił i decydował o wszystkim. Bank będzie wyprzedzał pewne działania, zanim konsument odetchnie z powodu swojej, no nie wiem, pętli zadłużenia, w którą przypadkowo czy nieprzypadkowo wpadł. Natomiast mechanizmy funkcjonowania tej ustawy teraz, no jednak otwierają szerzej tę furtkę, że konsumenci będą mogli z niej skorzystać. Tyle tylko, że słychać już narzekania i bardzo krytyczne uwagi wobec tej regulacji ze strony bankowców, no że oni znajdą się w sytuacji, że ich wierzytelność nigdy nie zostanie spłacona i oni będą tylko na tym tracić, w związku z tym już przestrzegają, że kredyty będą droższe. Więc to ciągle jest tak. Petentem jest konsument, instytucja zawsze jest panem. I tutaj ten schemat się niestety nie zmienia. No tak, będziemy mieli piękne dworce kolejowe, panie Adamie. Polskie Koleje Państwowe planują realizację 14 inwestycji za prawie 10 miliardów złotych. Między innymi dworzec gdański zniknie, na jego miejscu stanie taki wielki biurowiec, a pod spodem będzie dworzec. Dworzec zachodni w Warszawie, który jak wygląda, wszyscy przyjeżdżający wiedzą. Teraz też Zachodni? Dworzec zachodni, tak. No teraz też jest modernizowany. I teraz jest, rusza inwestycja pod tytułem centrum handlowo-biurowe, usługowe i jak jeszcze. I malutki dworczyk kolejowy z 6 kasami i prostym korytarzykiem w podziemiach. No to jeżeli PKP takie dworce chce budować, to ja bardzo dziękuję. Przepiękny, ale może szlachetny... nie ma potrzeby, żeby zachodni był takim panie wielkim redaktorze, dworcem. Ale dworzec to jest dworzec. Sama nazwa, to co jest na dworcu, powinno być. A tutaj się ujmuje funkcję, do którego instytucja jest powołana, a dodaje te, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Ale widzi pan z peronu do galerii. Panie redaktorze, ja na dworzec nie chodzę po to, żeby iść do sklepu, tylko żeby wsiąść do pociągu luksusowego i pojechać w trasę. Proszę przypomnieć sobie, jak modernistyczny, luksusowy architektonicznie dworzec w Katowicach spełzł, a teraz jest centrum handlowe Katowice i przybudówka dworcowa do tego maleńka. Na mnie się to podoba. To jest nierozsądne działanie. A poza tym druga sprawa. Ja bym chciał, żeby PKP, realizując te inwestycje i to na taką skalę, jak pan wspomina, żeby tu jakaś wystąpiła jednak harmonia z rozbudową sieci kolejowych, poprawą jakości tego transportu, uruchomienie nowych kierunków. Jest taki banalny przykład. 11 grudnia tego roku uruchomiono nowy dworzec PKP PKS w Płocku. I wie pan redaktor, gigantyczny, rzeczywiście nawet nie brzydki i zrobiony już taki z rozmachem nowoczesnym. I tam na ten dworzec przyjeżdża chyba 2 czy 3 pociągi dziennie. Czy to jest dobra, rozsądna korelacja między usługą podstawową, przewożeniem pasażerów, a budową takich dworców? A są sklepy? No są sklepy, oczywiście. Hotel nawet jest. Hotel nawet jest. To sobie chodzą. I teraz tak, jeśli wziąć pod uwagę, że PKP ma jeszcze inny pomysł, znacznie ciekawszy, bo te dworce, o których pan wspomina, za te ponad 10 miliardów złotych, to jest jakiś koszmar niewyobrażalny. Natomiast oni mają inny pomysł budowania dworców systemowych. W takich mniejszych miejscowościach, które będą kubikami, takimi szablonami, powielanymi w różnych miejscach, wygrała wolę pracownie. A to się panu podoba? I to mi się podoba, no bo przez te dworce dzisiaj użytkowane, to często wołają o pomstę do nieba, bo wszyscy jest dramat, co to jest. Mhm. Więc takie kompaktowe dworce systemowe, takie pomysł bym pochwalał. Bo to rzeczywiście modernizuje, podnosi komfort pasażerom, no a jednocześnie nie kosztuje miliardów. No. Ja tylko sprostuję, że linie kolejowe są modernizowane, panie Adamie. Może za wolno, ale to się bardzo zmienia. Trasa z Warszawy do Łodzi już jest 5 razy dłużej modernizowana. No tak, ale za rok czy półtora pojedziemy w ciągu do Łodzi 70 minut podróż będzie trwała najszybszym pociągiem. Oj, może dożyjemy. A teraz o locie. Organizuje na lotnisku Chopina w Warszawie nowe stanowiska odprawy dla klientów biznesowych i dla rodzin z dziećmi. Chce w ten sposób przyciągnąć klientów i przez to też bez przerwy realizuje plan ratunkowy. No bo ta modernizacja... I tu ja zawsze loty chwalę za to wyjście z impasu. Panie redaktorze, od lat rozmawiamy, jak prezesowi Mikoszowi jednak wiedzie się ten proces. że wymyślone konstrukcje, elementy tego programu restrukturyzacyjnego zaskakują, działają, przynoszą efekty. No i teraz tak, jeżeli on pod presją także swoich partnerów w restrukturyzacji musiał zredukować część tras przelotowych, musiał zrezygnować z części samolotów, musiał ograniczyć personel, musiał ograniczyć koszta, wyzbyć się tam zbędnego majątku, no to on musi innowacyjne rozwiązania organizacyjne wprowadzać, które by przyciągały klientów. Jeżeli stawia na biznesowych, chwała mu za to, bo to rzeczywiście są najlepsi pasażerowie. Ale na rodziny, jeżeli dostrzega rodziny, no to znaczy, że jednak nie lekceważy także klasy turystycznej, że chce zachęcić innych do korzystania z tego. Więc ten program jest, życzę panu prezesowi, żeby to się skończyło sukcesem. Ale też myśli o kolejnych, o przyszłych pokoleniach, bo w każdym samolocie lotu przed świętami pojawiła się jemioła. Nie wiem, czy panowie wiedzą. A nie. No ale wobec tego bystra stewardessa zauważyła, że jak oni się wznoszą w powietrze, to na ilu działa ten urok jemioły. Nie, to chodzi o to, że pasażerowie mogą się poznać bliżej, połączyć, kto wie, kto wie. Leśnicy robią interesy. I taki największy interes był zrobiony w 2006 roku, rekord cenowy. Mianowicie leśnicy sprzedali metr sześcienny jaworu za 27 tysięcy złotych do Niemiec. A metr sześcienny drzewa normalnego kosztuje 300 złotych. To rzeczywiście interes. Dla przeciętnego odbiorcy drewna... I cały czas w tej chwili są sprzedawane te najlepsze gatunki drewna. Tylko panie redaktorze, dla przeciętnego zjadacza chleba, czyli użytkownika drewna, jeżeli ma taką konieczność, bo ma choćby kominek, no to większe wrażenie na nim robi te 300 zł za metr sześcienny brzozy, która nawet chyba jest droższa niż te 300 zł, niż 26 tysięcy za jawor. Ale wie pan, co mnie w tym zaskakuje, że tak pospolite gatunki jak jawor, wiąz, stają się tak szlachetnym drewnem. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to takie osiąga ceny. Bo przecież to jest pospolite, dość paskudne zresztą drzewa. No. Bo natomiast potem wyrabia się z nich... Ale służą do wyrobu jakichś tam okładzion, oklein na przykład, niezwykle wyrafinowanych i dlatego no pewnie ta cena jest taka. No. Dziękuję bardzo. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. I życzymy słuchaczom wszystkiego dobrego. Na święta. I tak. Na święta. I oczywiście. A spotkamy się ponownie dopiero w poniedziałek, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17,5 minuty dziesiąta chciałbym w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, które przyszło od słuchacza, co ważne. Czy będzie dziś w audycji naszej muzyka do trzepania dywanów i mycia podłóg? Odpowiadam, będzie. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Thank you. mistakes over. We have gone up and down, over and over. Przewracamy dywan. Thank you. Gus z Islandii. No dobrze, a teraz wszystko odstawiamy, odrzucamy, odchodzimy od trzepaków. Uwaga! Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Odcinek tak zwany okolicznościowy przygotowała Katarzyna Stoparczyk. Co to jest szopka polityczna? To jest taka szopka, gdzie wszyscy się zbierają i coś ustanawiają. Ale z bydlątkami? Nie. To jest taka grupa, która występuje w telewizji, bo za to dostaje pieniądze. Ale ja oglądałam wczoraj w wiadomościach o premieru tym Murzynku. On nie jest ze Sejma. A skąd? Z Afryki. To Barack Obama. Obama? No, będzie krucho. Ale to jest taka inna szopka. Ja kiedyś widziałam. Zawsze takie szopki robią na święta, żeby się ucieszyć w kościele. Ale jaka? O inną chodzi chyba. Taką, której wszyscy się zbierają i naradzają. Nie, Ola. Ja przed kościołem widziałam szopkę. A polityki tam były? Nie były. U mnie nie. A u ciebie? Nie. U nas w kościele nie. O, był tam jeszcze baranek leżący na grzędzie. Ale prawdziwy? Nie. A wiem. A na sejmach robią szopki? No, zdarzy się. Ale ja mam w domu szopkę, dach jest ze słomy, a chałupka jest z drewna. A czy one mają słomę na tych sejmach? Nie mają. Mają. Nie. Tak? Nie. Bo to prawdziwy Sejm. No, może tam trochę mają. Ale tak normalnie to jej nie używają. Używają czasami. Ale na odpoczynek mogą sobie ugrzać nogi. Ale słoma tak naprawdę to nie jest zbyt bardzo ciepło. Ale można sobie do butów włożyć i będzie grzać nogi. Ale będzie łaskotało. A wiecie, co to może znaczyć władza w krzywym zwierciadle? To znaczy, że... Poczekaj, jeszcze pani raz powiem, bo zapomniałam. Władza w krzywym zwierciadle. Władza na krzywym zwierciadle to znaczy, że się źle rządzi. Trzeba wyprostować, ale jak tam jest władza, to nie da się wyprostować, bo ona jest silniejsza od nas. Trzeba to zakleić albo wyrzucić do śmieci. A jak Ewa się przeglądnie, jak na bale idzie, tak? To chyba może sobie pójść do kajutki. W kajutce na pewno będzie coś. Jakieś lusterko małe będzie. A na Wigilię stroją? Ale jak stroją? Siem. Nie. Choinkę na przykład robią w kajutce, jakieś porządki i bombki zakładają na sejmach. Jakby rodzina. A ja pojadę i zobaczę. Ale taką prawdziwą szopkę z owieczkami i krówkami. Bydlątka się mówi, Ola. A zwierzęta będą prawdziwe. Jak polityki. Ola, a czy one będą wypuszczone czy w klatkach? Wypuszczone. A macie jakieś życzenia dla naszych polityków? Żeby Ewa Kopacz zrobiła im pyszne dania. Ewa nie może, robi karpia na sejmach. Żeby się nie ochlapywali przy jedzeniu. Życia w 100 lat, dużo życia, zarabiania, dużo pieniążków. Ja wiem. Żeby mieli piękne życie na sejmach. I żeby nie wywalili ich z wiadomości. O, to bardzo ważne. O choince w kajutkach i nie tylko Katarzyna Stoparczyk z najmłodszymi. Politycy w piaskownicy wrócą za tydzień o tej samej porze, a do 10:00 dziś w do południa Arcade Fire. Entre la nuit, la nuit, l'aurore, entre le royaume des vies. Musiałam patrzeć na hajs.